ویسے وہ اس کو بھیجیں. محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم. گلستان کا آپ کو یاد آ رہا ہے جی, تو اس میں سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ زبان نے اپنی نرمی کی وجہ سے 32 دانتوں کو تابع دار بنا کر اپنے آگے دو صفحے بنا کر کھڑا کیے ہوئے ہیں. یہ ہے اس میں کبھی گلستان میں یاد نہیں آتا. اچھا جی, عبدالغفور صاحب گلستان تو آپ نے نہیں پڑھی تھی نا؟ ہاں جی نہیں پڑھی تھی. اچھا جی, بہرحال گلستان کا حوالہ کرنا ہو, کسی اور کتاب کا حوالہ ہے کہ باقاعدہ فارسی کے اشعار ہیں کہ زبان کو دیکھو, زبان اس کے اپنی نرمی کی وجہ سے 32 سخت دانتوں کو اپنا تابے دار بنا کر اس کی اپنے آگے صف بنا کر کھڑی کی ہوئی ہے. ڈاکٹر سیار صاحب, بزرگ کہتے ہیں کہ زبان کو دیکھو کہ اس نے اپنی نرمی سے 32 سخت دانتوں کو تابع دار کر کے ان کی فوج اپنے آگے حفاظت کے لیے کھڑی کی ہوئی ہے. پہلے دانت ٹوٹتے ہیں پھر جو ہے تو زبان کو نقصان آتا ہے, ورنہ پہلے دانت جب تک ٹوٹے نہیں اس وقت تک زبان تک بات نہیں پہنچتی. سیاست والے کہتے ہیں نا کہ دو طریقے ہیں, کنفرنٹیشن اور نیگوشیشن. سنتے رہتے آپ نا, کنفرنٹیشن اور نیگوشیشن, مازارائی اور مذاکرات, یا دوسری اصطلاح استعمال کرتے ہیں آپ. تو ایک کمیونزم کا ذرا دبدبہ ختم ہوا, دوسری اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ایولیوشن اینڈ ریولیوشن. جو چیز انقلاب کے ذریعے سے نافذ کی جائے اس کے خلاف خفیہ رد عمل جاری رہتا ہے. اور جب حالات سازگار ہو جائیں تو اس کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں, کیونکہ وہ طبیعتوں اور طبائع کے خلاف جبر سے نافذ کی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ریولیوشن نہیں ہے, ایولیوشن ہے. اس میں منظم طریقے سے اصلاح کر کے لوگوں کا حال بدلا گیا ہے, ذہن بدلا گیا ہے, خیالات بدلے گئے ہیں, فکریں بدلی گئی ہیں, اور پھر لوگوں نے دل کی چاہت سے اس کو قبول کیا ہے. اور وہ سرزمینیں جس پر صحابہ کرام کے قدم پہنچے ہیں ان کے تو تہذیب, ثقافت, زبان تک بدلی ہے. جزیر نما عرب جو ہے نا, وہ کہتے ہیں موجودہ سعودی عرب کو, موجودہ سعودی عرب, فلسطین, عراق, اردن، یہ جو ہے تو جزیرہ نما عرب ہے. شمالی افریقہ کے جتنے ممالک ہیں، مصر، سوڈان، الجزائر، تیونس، مراکش، لیبیا، یہ سارے جو ہیں تو یہ بربری وہ کہتے ہیں، ان کی اپنی زبان تھی، بربری زبان تھی. اور وہ بدل کر عربی ہوئی ہے. کیونکہ شمالی افریقہ کے علاقے میں یہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں جن پہنچا ہے، جس جگہ صحابہ اکرام نے قدم گئے ہیں اس سے علاقے مکمل حالات بدلے ہیں. زبانیں تک بنتی ہیں، لباس، سوج، فکر، تہذیب، ثقافت، زبانیں، لباس سب بدل گئے. صبح سراد میں صحابہ اکرام اجتماعی شکل میں نہیں آئے ہوئے ہیں. یہ عزیز سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ صاحب بابا جو ہیں، یہ صحابہ اکرام چند ایک ہیں، باقی اور تابعین ہیں، اور لوگ ہیں ان کا لشکر جو آیا ہے درہ خیبر سے. دیکھیں نا کہ کتنا دبے والا انقلاب تھا کمیونسٹوں کا، لیکن 70 سال مشکل سے چلا ہے، اور 70 سال کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں خود. افغانستان کی جنگ میں ان کا اتنا معاشی نقصان ہوا ہے کہ اس کے بعد اگر یہ سوشلسٹ ریپبلک آف رشیا کو اکٹھا رکھتے ہیں تو لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے. لوگ ان کا بڑھ کر ان کے غریبان کو پکڑ کر ان کو مارنے کے لیے آ رہے، کیونکہ یادی بھوکا مر رہا ہو تو کہتے ہیں کہ اگلے کو مار کے ہی مروں، کہ میں تو ایسے ہی مر رہا ہوں. تو وجہ کیا ہے کہ وہ ریولوشن تھا، ریولوشن نہیں تھا، ارتقا نہیں تھی، ذہنی ارتقا، قلبی ارتقا، سوچ کی ارتقا، ترقی ہو، سوچ کر، فکر کر، آدمی اس کو اپنے لیے مفید پا کر اس کو اختیار کر رہا ہو. اس لیے ہم یاد ہیں مسئلہ گزام ترغیب دے کر اللہ کی ذات کا تعارف کرا کے، جنت دوزخ کا تعارف کرا کے، آخرت کا تعارف کرا کے لوگوں کو ترغیب کے ذریعے سے، ترغیب و ترہیب سے ماننے پر اور عمل پر آنے پر تیار کرتے ہیں. اور سختی اور جبر سے کوئی بات نہیں ہوتی. سختہ بہت ہے، آدمی نتائج بہت کم حاصل ہوتے ہیں. سختہ بہت ہے، نتائج بہت کم حاصل ہوتے ہیں. دین کا جو معاشرتی پہلو ہے، جس کو معاشرت کہتے ہیں، ہمارا یہ مجلس اور یہ تو تصوف کے موضوع پر ہے، اصلاح نفس بذریعہ فلاسل تصوف. اور اللہ کا قرب ملنا، انسان کو ترقی ہونا، اس چیز کو اللہ کا قرب حاصل ہونا بذریعہ اعمال. تو اس لیے غیر محقق اہل تصوف جو ہوتے ہیں وہ صرف ذکر اذکار پر ڈال کر آدمی کا حال بدلنا چاہتے ہیں. جو پورے طور پر کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی اخلاقی معاشرتی تربیت نہ ہو. اور معاشرہ جو ہے یہ چیز بڑی سادہ ہے، لیکن اللہ کا تعلق بننے کے راستے میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے. محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے کہ اسلحے کا زخم بھر جاتا ہے اور زبان کا زخم تو دل پر لگا ہو تو نہیں بھرتا ہے. بعد میں دل میں رکھا ہوا تھا اس شہر والا واقعہ جو رسالے میں لکھا تھا اور مفتی صاحب نے بیان کیا تھا یاد کسی کو آیا؟ کیسا تھا جی سارا صاحب؟ انسان اور شیر کی دوستی نہیں ہوتی. ہاں انسان نے شہر سے کہا جی بات اور تو خبر کیا ہوتا ہے. انسان نے شہر سے کہا کہ تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ اس کو ایک کلاڑی دی. شہر نے کہا اس کا میرے سر پر مارے ہیں, سر پر ماری کلاڑی. چلے گئے دونوں دوست, چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد جو ہے تو وہ دو ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے کے بعد شہر آ کر ملا اس سے, اور اس نے کہا دیکھے ہوں کلاڑی والا زخم جو آپ نے مارا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے, بالکل مر گیا ہے. لیکن جو آپ نے کہا تھا تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, وہ دل پر زخم لگا ہوا تھا وہ نہیں دور ہوا. اس بات کو ہم بہت دیکھتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں. اور تجربہ ہے میرا یہ کہ کنفرنٹیشن والے آدمی کا, دل دکھانے والے آدمی کا, یا جو آدمی آپ لوگ کہا کرتے لوز ٹاک, لوز ٹاک کا کیا ترجمہ ہوتا ہے جی؟ بیہودہ بات. کاری میں ڈیمانسٹریٹر میں آیا بڑا خفا, اس نے کہا جی میں لیکچر لے رہا تھا اور میں کسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے تو پرائمری ٹریننگ سے سیکنڈری ٹریننگ میں آئے, اسکول سے کالج میں آئے, ایس ایس سی کی آپ کو ٹریننگ دی گئی, پھر اس سے آفٹر سی ٹریننگ میں آئے, میڈیکل کالج میں آ گئے, تو آپ کو اس چیز سے اس جگہ بٹھایا گیا. تو پیچھے سے کلاس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ پیشاب کے آلے کا نام لیا جس طرح کے پٹھانوں کا طریقہ کیس پر بٹھایا. لڑکیاں بیٹھی ہیں, لڑکے بیٹھے ہیں ساتھ. جا کے مجھ سے کہا, خیر وہ تین آدمیوں کی رپورٹ کی گئی, تین آدمی نے کہا ہوا ہے. خیر وہ کلاس میں گیا, میں نے ان کو بہت باتیں سنائی, میں نے کہا کہ اس طرح سے میں نے کہا کہ سرٹیفائی یور پیٹرنیٹی. مجھے ایک لڑکے نے کہا, اس نے کہا کہ ان کی انگریزی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے تھے. تو کہتے پھر ہم نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس بات اپنے باپ کے صحیح ہونے کے بارے میں معلومات کرو. تو خیر ان کو میں نے قصہ سنا, چلے بڑا دلچسپ قصہ تو سنا دی. یہ کسی انگریزی کتاب میں پرانے عیسائیوں کا قصہ ہے کہ ایک بادشاہ ملک کا بادشاہ بنا, تو اس کے آنے کے بعد ملک کے حالات بہت دگرگوں ہو گئے, حالات خراب, مصیبتیں, مشکلات, تکلیفیں. تو اسے حل کرنے کی کوششیں کی, کرتا رہا, بہت آخر پریشان تنگ ہوا تو اپنے پادریوں کے پاس کیا. تو یہ صحیح عیسائیت کا زمانہ تھا, صحیح عیسائی پادری ہوتے تھے. تو ایک پادری اس نے بہت مجاہدات کیے ہوئے تھے اور نفس اس نے اپنا صاف کیا ہوا تھا, ضمیر روشن, اس کا باطن روشن. وہ اس بادشاہ کے لیے مراقب ہوا. اس کو ہوا القاء اور انکشاف ہوا باطن میں کہ اس بادشاہ سے کہو کہ نو دائی آئیڈینٹی, اپنے کو معلوم کرو کہ کون ہو. تو پادری نے کہا کہ مجھے تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ نو دائی آئیڈینٹی, اپنی معلوم کرو کہ تم کون ہو. تو میں کیا کروں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تم جو ہے تو تم کون ہو. اب اس کو تمہارے ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ تم کون ہو. تو باپ اس کا زندہ تھا. تو اس نے تو اس کے پاس گیا, اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں. باپ اس کا گڈر دیا تھا. اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو. حکومت کے پولیس والے آئے اور ان کے پاس ہے کہ نیا پیدا ہوا بچہ تھا, اس کو ذبح کر رہے تھے. میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا معصوم بچہ ہے, اتنا خوبصورت خوشبہ نہ کرو, مجھے دے دو. تو مجھے سے تم مجھے دے دیے گئے. بس تم وہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہوا اس طرح کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا, نجومی نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے بادشاہ سے کہا تو میں قتل کرے گا اور ماں سے اپنی شادی کرے گا. تو اس وجہ سے اس نے قربہ کرنے کے لیے بھیجا. اب یہ گڈریا کے پاس گیا, وہاں پر بڑا ہوا, پھر جو ہے اس کا ذہن اور دماغ تو بادشاہ ہی تھا. اس نے اپنی تنظیم بنائی, نظم کرتے کرتے لشکر بنایا, علاقہ اس نے فتح کر لیا, اس نے مملکت بنا دی. مملکت بنائی تو اپنے پاس والی مملکت پر فتح کر کے اس بادشاہ کو قتل کیا اور بادشاہ کی بیوی سے شادی کر لی. یہ اس کی مانگ. لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے تو بس اس رشتے کو ختم کریں, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے یہ رشتہ ختم کیا, بس حالات ٹھیک. خیر طلبا کو میں نے سنایا, پھر میں نے ان کا ایک دوسرا قصہ سنایا, وہ سے زیادہ دلچسپ. میں گیا فارس کالج میں, ایک صاحب تھا گوشت بیچا کرتا تھا, تو اس کا گوشت اچھا تھا, وہاں گوشت خریدنے کے لیے. اب خریدنے کے لیے میں جب گوشت خریدنے کے لیے گیا تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہے, اس نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. جزو پختون نے مزہ تیش کر عوامی پارٹی خان زما اگر لیڈر ہے لگا ہوا ہے اور میرا لیڈر ہے, اگر وہ اعلان کرے کہ میں پیغمبر ہوں تو میں تو اس پر ایمان لانے کو تیار ہوں. جب اسے یہ بات کہی, پیچھے سے دیکھا میں کھڑا ہوں تو مجھے سانگ مار کے تھے بے اوشد ہے, خبریں مجھے کولے نہ ڈال, مجھے کہہ رہی میں نے ایسے ہی بات کہی ہے. حالانکہ کل میں کفر بن رہا تھا. کتنے میں ایک دوسرا آدمی آیا تو اس نے کہا قریشی سنگھ ہے. میں نے کہا خاص تو قریشی اس کا کم دینا پختون جوڑ سے سو تو دسن سے پٹھان ہو ہی دیو تم کہا کہ پٹھان بدے ہو جی. کو کہایا کہ میں نے کہا یہ آدمی ہی از ان ہیبٹ آف لوز ٹاف, یہ بےودہ بات کرنے کا عادی ہے, اور لوز ٹاف جو ہے ڈیو ٹو لوز ٹاف یو کین لوز یور لائف. بےودہ بات سے آپ جان کھو سکتے ہیں. چند دنوں کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں فارس کا ایک ملازم قتل ہو گیا. میں نے کہا یہ کون ہے جی؟ تو انہوں نے معلومات کی تو وہی قریشی, اس کے بیٹے کا جھگڑا ہوا ہے اور جھگڑے میں وہ گیا ہے وہاں پر, تو اپنی وہ لیڈری اور میں پارٹی والا ہوں. فارس میں کیونکہ یہ فیڈرل ادارہ, اس میں پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچ سارے ہوتے ہیں. اس مین کو اپنے مفادات کی سیف گارڈنگ کے لیے کوئی چھتری اپنے اوپر لینی ہے. تو صبح سرحد والوں نے جو ہے تو نیشنل عوامی پارٹی کی چھتری اپنے لی ہوئی ہے, اور پنجابیوں نے جو ہے تو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سارے فیصلے پر ہوتے ہیں, لہٰذا دفتر ہمارے آتے ہیں. تو ان کی بڑی چپکلچ رہتی ہے. تو ہم نے کہا کہ اس آدمی بیٹھے کہ اس پر گیا قتل. بات جب زبان سے نکل جاتی ہے پھر وہ نکلے ہوئے تیر کی طرح واپس نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنے یہ مسائل پیدا کر دی. آپ کے بعض لوگوں کو یاد ہوگا, ڈاکٹر سیال صاحب آپ کو یاد ہوگا, قاضی نور الحق ندوی صاحب, دین صاحب اسلامی کالج کا, یعنی یہ ایسا آدمی تھا اس وقت ضیاء الحق صدر تھا, یہ ضیاء الحق کو ڈسائڈ کر لیتا تھا. وہ کیا اس تمہارے سامنے, ایک تو بڑی عمر تھی اس کی, دوسرا اسلامی کالج کے ادارے میں عرصہ دراز سے رہ رہا تھا. یہ آفتاب شرپاؤ نے کوئی کام اس کا نہیں کیا, تو اس نے اس کو کہا کہ آفتابا تا پلار نے کام مات اڑ لو, تاہ نے کام مات اڑ لو. تو دا زما معمولی کار راغلو دا تر رکھے تو اس سے کہا کھپ گئی. اس آدمی کا یہ کمال تھا کہ ہر ایک آدمی کے بارے میں جو بھی اس سے ملتا تھا اس نے ایک دو خوشگوار باتیں اس کے بارے میں اس نے کہہ دیں. اس نے ایک دو خوشگوار باتیں اور ایک مطلب عام لوگوں کے باپ دادے کو جانتا سب کو کوئی کہتا فلانا کو کہا کہ ہو بیچا سدے کو کیا دے گئے ہاں بچہ تھا نکلا گا دیکھا منگ بل گرے ہوگا میں تو بڑا سے کدو سفا سے کدو تا دیکھو سے تم حال ہو تمہارے دادے کا جو حال تھا جو اس کے نیکی تقوا سخاوت تھا سیس رہے ارے جی اس کے قدم پر آؤ گے ہر ایک آدمی کو خوش کرنے کوئی اسے ملتا تھا اس نے دو چار خوشگوار کلمے اس کے لیے ایک دو کہنے حدیث حدیث میں آتا ہے کہ خوش کلامی بھی صدقہ ہے. خوش کلامی بھی صدقہ ہے. اچھا کلام اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے. اور سخاوت اور خوش اخلاقی کے بغیر کوئی ولی اللہ کا نہیں ہوا جس کے اندر سخاوت اور خوش اخلاقی نہ ہو. ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا. اللہ اللہ والا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی آدمی ان کو تانا دے عیب نکالنا کہتے اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے میرے عیب کو ظاہر کر دیا مجھے اللہ توفیق دے قبول کرنے کی. ایک آدمی آیا اس نے ماں مجھے پتا مطلب اللہ سے کہا کہ فلانا نے آپ کی غیبت کی ہے تو انہوں نے اس کو ایک پشت بھرا ہوا مٹھائیوں کا دل کر اس کو بڑی حیرت کہا آپ نے ہمیں اپنی نیکیوں کا ہدیہ دیا ہم آپ کو مٹھائی کا ہدیہ دیتے ہیں کچھ تو آپ کا احسان چکانا چاہیے کیا آپ نے نیکی کھاتی ہے. تو سچ بات ہے دفتروں میں سڑک پر گھروں میں برادریوں میں مسجدوں میں جگہ جگہ ہم نے اپنی شدت سختی سے اور کشتگی سے اپنے لیے حالات خراب کیے. جب تک آدمی دل کو صاف کر کے اس کو خیرخواہی ہمدردی اور خدمت اعزاز سے نہیں بھرے گا. جب تک آدمی دل کو صاف کر کے اس کو ہمدردی خیرخواہی اور خدمت خلق کے جذبے سے نہیں بھرے گا تو بے ذکر اذکار پر کوئی نمازوں پر نوافل پر اللہ کا تعلق رہنا چاہیے. واضح حدیث میں استخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا والبخیل عدو اللہ ولو کان عابدا. الفاظ میں فرق ہو گیا مجھے یاد نہیں ہے. استخی جو اللہ کا دوست ہے اگر کہ فاسق فاجر ہو اور کنجوس اللہ کا دشمن ہے اگر کہ عبادت گزار ہو. کیونکہ دل کا حال ہے سخاوت اور کنجوسی ہے دل کی اندر کی کیفیت. تو اس طرح میں اپنے آپ کو ہم اور آپ تولتے رہے ہیں. خود اپنا ٹیسٹ کرتا رہے آدمی وہاں تو ٹیسٹ ڈاکٹر کرتا ہے نا روحانیت میں آدمی خود اپنا ٹیسٹ کرتا ہے خود اپنا ٹیسٹ کرتا ہے اور اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. اپنے اندر دیکھ کیا جذبات ہیں کیا احساسات ہیں کیا سوچے ہیں کیا فکرے ہیں. اگر بغض عداوت کنجوسی کینہ بھرا ہوا ہے خود آپ کو سمجھ آ جائے خود ہمیں سمجھ آ جائے. پہلے تو آدمی کا ایک سرے ہوتا ہے کہ اپنے عیب نظر آتا ہے پھر اس کی آدمی اصلاح کرتا ہے پھر وہ درست ہوتا ہے پھر آدمی بنتا ہے. ٹھیک ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.